Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier komentuje decyzję o zablokowaniu podczas unijnego szczytu nowych zapisów na temat polityki klimatycznej. Mateusz Morawiecki mówi o zabezpieczeniu interesów polskich firm. Zamieszki w stolicy Gruzji, do parlamentu wdarła się część protestujących, którzy domagają się przedterminowych wyborów. David Gilmour, legendarny muzyk Pink Floyd, sprzedaje swoje gitary. Zabezpieczyliśmy interesy polskich przedsiębiorców i obywateli, mówi premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Szef rządu tak komentuje zablokowanie na unijnym szczycie zapisów dotyczących neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska wraz z Czechami nie zgodziły się, by taki zapis pojawił się we wnioskach ze szczytu. Później dołączyły Węgry i Estonia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska należy do tych państw, które muszą mieć konkretnie sformułowane pakiety kompensacyjne i które muszą wiedzieć, jakie środki otrzymają na modernizację poszczególnych sektorów gospodarki. To przekładając na język praktyczny, oznacza, że nie przyjęliśmy dzisiaj dodatkowych, jeszcze bardziej ambitnych celów klimatycznych i zabezpieczyliśmy w tym samym interesy polskich przedsiębiorców, interesy polskich obywateli, którzy ponosiliby ryzyko dodatkowego opodatkowania, dodatkowych kosztów. Nie mogliśmy się na to zgodzić. My musimy mieć całą, bardzo dokładną analizę, jak również konkrety na stole, co i jakie mechanizmy kompensacyjne, jakie dodatkowe środki mogą być przeznaczone dla Polski, dla polskich obywateli, dla polskich przedsiębiorców. Teraz we wnioskach ze szczytu są przywołane uzgodnienia klimatyczne z Paryża, na czym zależało Polsce. Natomiast w przypisach jest odniesienie, że większość krajów jest gotowa zobowiązać się do neutralności węglowej do 2050 roku, czyli by unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, tyle samo pochłaniała, co emitowała. Niespokojna sytuacja w Tbilisi, gdzie doszło do starć demonstrantów z policją. Funkcjonariusze użyli gazów łzawiących i gumowych kul. Tysiące Gruzinów protestuje przed siedzibą parlamentu, żądając rozpisania przedterminowych wyborów. Część demonstrantów wdarła się do budynku. Protest wywołała obecność rosyjskiej delegacji w gruzińskim parlamencie. Demonstracje antyrosyjskie zorganizowano także w innych miastach Gruzji. Według portalu Gruzja Online część uczestników protestu próbowała rozbroić policjantów, odbierając im tarcze, kaski i pałki. Rzucano także funkcjonariuszy kamieniami i butelkami. Policja użyła gazu łzawiącego i strzelała do tłumu gumowymi kulami. Do zamieszek doszło po tym, gdy w ramach tzw. międzyparlamentarnego zespołu prawosławnego przyjechała do Gruzji rosyjska delegacja. Oburzyło to Gruzinów, którzy zdecydowali się wyjść na ulicę, aby przypomnieć, iż Rosja jest państwem agresorem. Rosyjska delegacja zmuszona została do natychmiastowego opuszczenia Tbilisi. Część parlamentarzystów związanych z rządzącą partią Gruzińskie Marzenie i opozycyjnym ruchem narodowym zażądała ogłoszenia przedterminowych wyborów. W największych miastach Gruzji zorganizowano antyrosyjskie demonstracje, w trakcie których przypomniano, że Rosja sprowokowała w 2008 roku wojnę, wspiera separatystów z Osetii Południowej i Abchazji oraz okupuje niemal 25% gruzińskich terytoriów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd, pozbywa się swoich gitar. W domu aukcyjnym Christie's brytyjski muzyk wystawił na sprzedaż ponad 100 instrumentów, w tym te, które słychać w najsłynniejszych utworach zespołu. 120 gitar, pośród nich słynny Black Strat, czyli Stratocaster z 1969 roku. Słychać go było tu. Tudzież tu. Dodatkowa wartość instrumentu polega na tym, że wraz z rozwojem swojej techniki muzyk rozwijał też gitarę, modyfikując jej budowę zgodnie ze swymi nowymi potrzebami. Ale to nie wszystko. Christie's szacuje, że za około 50 tysięcy dolarów nabyć będzie można Gibsona, na którym gitarzysta wyczarował słynną solówkę z Another Brick in the Wall. 0001 to numer seryjny innego Stratocastera, na którym powstały te dźwięki. Wish you were here. Powody wyprzedaży? Brytyjczyk tłumaczy, że chce uporządkować swój dom, mieć w nim więcej miejsca, ale przede wszystkim chodzi o wsparcie celów dobroczynnych, m.in. o pomoc dla bezdomnych czy uchodźców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ten muzyczny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I tak to brzmiało w poniedziałkowy wieczór na scenie podczas Enter Ena Festival 2019. Daga Dana i goście. Daga Gregorowicz, Dana Wynicka, Mikołaj Pospieszalski, Bartosz Mikołaj Nazaruk, Tomasz Dworakowski, Cyprian Baszyński, Dawid Główczewski, Przemysław Florczak, Leszek Możdżer, Kacper Smoliński. Wszystkich wymieniłem? Jeszcze publiczność. A, jeszcze publiczność, niezawodna, poznańska. Daga Gregorowicz jest gościem Trójki. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór. No jak się grało w tych pięknych wiankach na głowie tutaj? No nadal to przeżywam dosyć. Nadal przeżywasz, mocno tak. Się znowu wzruszyłam i to jest utwór z Wielkopolski, który teraz zabrzmiał, dokładnie z Biskupizny, z miejsca, w którym uczyła mnie pani Ania Huda, już starsza rodem, wspaniała, cudowna śpiewaczka. I jak tylko usłyszałam po raz pierwszy te dźwięki, kiedy ona śpiewała, to już miałam w głowie jakieś zalążki aranżu tego utworu. Potem wkroczył cały zespół i nawet w najśmielszych marzeniach nie miałam takiej współpracy w głowie, nigdy z nas, chociaż marzyliśmy o tym, żeby kiedyś się w jakiejś dalekiej przyszłości spotkać się z Leszkiem na scenie. I tak to się zbiegło, że teraz są nasze 10. urodziny, które świętujemy już przez rok i coraz to nowe sytuacje nas zaskakują. I współpraca z Leszkiem to było, ja bym to tak kulinarnie przyrównała do takiej potrawy, którą myślisz, że robisz już tak najlepiej jak potrafisz, ale jeszcze ten grzybek w barszczu jest potrzebny do tego, albo do jakaś nowa potrawa, nowa przyprawa sprawia, że smakuje to zupełnie inaczej i na scenie udzielało nam się to w sposób szczególny. Myślę, że to była taka dla nas niesamowita chemia, która napędzać nas będzie na kolejny rok albo i może więcej. Tu z panią Katarzyną Jankowiak-Gumną rozmawialiśmy o sztukach wizualnych. To jak wy wyglądacie na scenie, to jest też podkreślenie, skąd jesteście, bo te stroje to są stroje ludowe właściwie, tak? Te wasze wianki, suknie. To jest miks strojów ludowych, inspiracji z lat, z początku ubiegłego stulecia, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Wianki są repliką wianków z centralnej Ukrainy. Ale nie stronimy od elementów z sieciówek, tak żeby pokazać, że jesteśmy normalnymi zjadaczami chleba i ten folk, który w nas buzuje, nie jest tylko i wyłącznie czystą tradycją, jak co można było przed chwilą usłyszeć, ale jest odpowiedzią na to, gdzie żyjemy. Żyjemy w miastach teraz i podróżujemy całkiem sporo. I każda podróż wnosi jakiś nowy smak, nową inspirację i zmienia także nasze podejście do muzyki tradycyjnej cały czas. Mówisz o podróżach. Co przed wami w najbliższym czasie? W sobotę Wronki, a potem lecimy do Wielkiej Brytanii, gramy na festiwalu Glastonbury oraz w różnych małych, większych miasteczkach, od małych miasteczek typu Hitchin, Bromsgrove po Londyn. Czyli to dłuższa będzie wycieczka na wyspy, tak? Tak, to taka wycieczka tygodniowa na wyspie i wielkie przeżycie w postaci Glastonbury, którym nas już karmią nas różnymi historiami w związku z tym festiwalem. Mam już uszykowane gumiaki i mam uszykowane dużo energii, bo to jest też niesamowity festiwal. Ale wracając tutaj do tego miejsca, ja chciałam podziękować wszystkim niesamowitym organizatorom i ludziom, dzięki którym czuliśmy się tutaj przewspaniale. Ja jestem poznanianką i na Strzeszynek chyba teraz będę jeszcze częściej przyjeżdżać, bo będzie mi się jeszcze bardziej dobrze kojarzyło. Przyniosłaś ze sobą także wydanie płyty, nowe wydanie międzynarodowe trochę, tak? Opowiedz kilka słów o tym. To jest niemiecka wytwórnia Jaro Medien, do której dobiraliśmy się przez 4 lata i odpuściliśmy, aż w końcu przesłałam już wydaną w Polsce płytę i powiedziałam, że bardzo lubię ich wytwórnię i po prostu chciałam podziękować za to, że przez 4 lata słuchali tego, co żeśmy im nadsyłali i będę zaszczycona, jeśli posłuchają tej przygody, która nas spotkała w Chinach i na szlaku pomiędzy Polską, Ukrainą a Mongolią. Jest tutaj zapis współpracy także z Chińczykiem Mongołem. No i po miesiącu dostałam informację, piękna płyta. Po 3 miesiącach odpisałam, dziękuję. Po 3 miesiącach napisał do mnie wydawca i powiedział, że od 3 miesięcy nie mogą przestać słuchać tej płyty, więc to jest znak, że chcieliby ją jednak wydać na Niemcy i potem na Japonię. Więc tak się i to jest właśnie to wydanie. Wydarzyło. Tak, to jest wydanie. Daga Gregorowicz, Dagadana i goście, jeden z koncertów Enter na Festiwal 2019. To powiedz jeszcze słowo o tym utworze, który za chwilę. A to bardzo ważny wstęp do tego utworu, bez którego nie moglibyśmy jego posłuchać. Tak mam takie przekonanie. To jest rekwiem ludowe, rekwiem opowiadające o tym, co się dzieje tak naprawdę cały czas na Ukrainie i niestety dzieje się od już kilku lat. Po wydarzeniach na Majdanie ta ludowa pieśń stała się właśnie symbolem tej masakry i my tak jak do tej pory nigdy nie wypowiadaliśmy się na tematy polityczne, tak wtedy coś w nas pękło. Przez jakiś czas w ogóle nie graliśmy koncertów, Dana nie była w stanie w ogóle zasiąść za fortepianem i bardzo długa droga w nas się musiała. Musieliśmy przejść długą drogę pomocy także ludziom tam na Ukrainie i pomocy Ukraińcom tutaj, żeby zrozumieć, gdzie jest nasza broń. Że naszą bronią jest mikrofon, naszą bronią jest instrument i to właśnie aktywność może spowodować, że możemy wnieść jeszcze więcej do tego, żeby między nami, między Polakami a Ukraińcami był pokój, a przez to także być może, mam nadzieję, kiedyś między Rosją a Ukrainą także coś takiego zaistniało. Daga Gregorowicz, gość Trójki, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Za rozmowę. No i powodzenia. Powodzenia na koncertach i powodzenia w tym kolejnym roku działalności zespołu. To słuchamy tego wyjątkowego utworu.

Gadana i goście podczas NTRNA Festiwal 2019. Daga Gregorowicz była gościem Trójki w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. To wydanie, jak to roku o tej porze, na podsumowanie festiwalu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wspominałem Państwu przed 23, że będzie jeszcze gość kolejny, tym razem już rozmowa nagrana tuż po koncercie. Susan Weinert, Martin Weinert, Cezary Konrad i Leszek Możdżer. Reunion, czyli spotkanie po latach na NTR-NEA Festival 2019. No i nasza rozmowa z Martinem już za moment. Sand between my toes, on my hands, sand everywhere, warm sand all over me, sand all over you, the sun warming the this is how it should be. Sand, sun, and sea. That is all I need. And you're here with me. Leave phones at home, let them wait for a while. With me to the beach right come with me to the beach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Your Polish is great. I try my best. Yeah. I try my best. Dobry wieczór. I like the bardzo language, dobrze mówisz po polsku. Staram się. Lubię uczyć się języków obcych, choć dla Niemca polski może być trudny. Already come here for many years, very often. Przyjeżdżam tu dość często od wielu lat. Za każdym razem uczę się kilku nowych słów, zdań. Dobrze byłoby mówić płynnie po polsku. To wciąż trudne, ale pracuję nad tym. I work on it. We are here just a few minutes after your concert with Leszek Możer. Rozmawiamy kilka minut po waszym koncercie na Interena Festival. Leszkiem Możerem, Cezarem Konradem, no i twoją żoną Susan. How it was that you are here on Enter in Poznań? How did it happen? Yes, we know Leszek for a very long time. He's the musical director. And also Leszek and Cezary. Z Leszkiem i Cezarem znamy się już dość długo. And, właściwie od początku lat 90. Really like you switch something on. You had the od pierwszego spotkania wiedzieliśmy, że nadajemy na tych samych falach. So, Cezary, we met z Czarkiem poznaliśmy się już na naszym drugim koncercie w Polsce. Ten pierwszy był w Tarnowie, drugi na festiwalu w Krakowie. The first concert was in Tarnów and the second one was in Kraków on festival. And so we played with our band from Niemce, a trio. At that time we played wtedy nasza muzyka była inna. Zuzia grała na gitarze elektrycznej, ja na gitarze basowej. To było coś określone jako fusion, jazz rock. Po koncercie wszyscy mówili, musicie przyjść też do klubu, będą świetni polscy muzycy. No i poszliśmy. Great Polish musicians play. So, okay, we went to this club and it was Kuba Stankiewicz playing. A tam Kuba Stankiewicz z zespołem i jego najnowsza płyta Northern Song. Znakomita muzyka. Northern Song. And great album. Yes, this is a wonderful record. And it's Cezary. And, Cezary Konrad na perkusji, Adam Cegielski na basie i Henryk Miśkiewicz na saksofonie. And we were listening and said, wow, Jesus Maria, great musicians and great music. Jak oni grają, Cezary, tak sobie myśleliśmy. Could speak German. Cezary już wtedy znał niemiecki. Łatwo się było porozumieć, od razu się zaprzyjaźniliśmy. From first moment on. And I guess half a year later, jakieś pół roku później mieliśmy grać koncert na festiwalu w Niemczech, a nasz perkusista dostał propozycję zagrania trasy w Ameryce. Bardzo chcieliśmy zagrać ten koncert na festiwalu. I pamiętaliśmy o tym świetnym perkusiście z Polski. Trudno było znaleźć numer telefonu. To były zupełnie inne czasy. Ale pomogli nam różni muzycy. Udało się zadzwonić do Czarka. Zgodził się, przyjechał, a to dość długa droga, bo mieszkamy daleko, przy granicy niemiecko-francuskiej. And we practiced in our little studio for 3 days, and then we played a gig w naszym małym American club in Germany. I zagraliśmy dwa koncerty w jazzowym klubie prowadzonym przez Amerykanów i na tym festiwalu. We became close friends. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Rok później dostaliśmy zaproszenie do Berlina na spotkanie, gdzie dzięki muzyce mieli się poznawać młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Był tam zespół Zbigniewa Namysłowskiego, znakomitego polskiego saksofonisty. Zbigniew Wegehaupt na basie, Czarek Konrad na perkusji, Leszek Możdżer na fortepianie. All of a sudden there were lots of people asking for guitar. No dobrze, ale przydałaby się jeszcze gitara. Zaprosili do zespołu moją żonę, Susan. Pojechaliśmy i już mieli gitarzystkę. So we came by and Suja was teaching and also playing with a band of speaking in Lavisworski, and that was the first time we met Leszek. And wtedy poznaliśmy Leszka i rzecz śmiała się tak samo, gdy spotkaliśmy Czarka. Od razu wiedzieliśmy, że będziemy razem pracować. Staliśmy się przyjaciółmi. And Leszek at that time was actually a student. Pamiętam, że wtedy Leszek kończył studia. Każdej nocy ćwiczył, grał głównie Chopina i muzykę innych klasycznych kompozytorów. A za dnia grał jazz. At that time already you could feel he's a special person. Już wówczas wiedziałem, że w tym facecie jest coś wyjątkowego. Spirit and it's amazing. And so yeah, we kept in touch and then byliśmy ze sobą w kontakcie. Leszek zrobił fenomenalną karierę. Stał się znany na całym świecie dzięki albumowi z Komedą czy pracy ze Zbigniewem Preisnerem. He was doing the music of Zbigniew Preisner and all these projects. Then also all over Europe and all over the world. Jest znakomitym pianistą, kompozytorem. It's really good that people know because he is really a special person. Ale również fantastycznym człowiekiem o dobrym sercu. Tym samym Leszkiem, którego poznaliśmy przed laty w Berlinie. Because he has a good heart and he is so successful, but he's still the same guy we've met in Berlin. There's nothing changed. He's the same Leszek Mosler. And that's not many people. Niewielu znam takich muzyków. Najczęściej, kiedy robisz karierę, to zapominasz o tych ludziach spotkanych gdzieś na swojej drodze. Leszek jest inny i to jest wspaniałe. That's great. So we had over the years some opportunities to play. Przez ten czas graliśmy ze sobą kilka razy, a to w Warszawie, a to w Niemczech. A po koncercie w niemieckim radiu Leszek zaprosił nas tutaj na swój festiwal do Poznania. So after the last concert we played for German radio, he said, "Wow, I do this festival in Bosnia." Przyjedźcie, zagrajmy tak jak kiedyś, jak wtedy, gdy się poznaliśmy. I want to invite you to come. We do, let's do this thing how we met once with Czarek. And we said, "Of course, great." And Leszek, he writes great music. Leszek pisze świetną muzykę, ale lubi wyzwania. Dlatego zagraliśmy kompozycję Zuzi. Znów nie poszedł na łatwiznę. He is not somebody who is going the easy way. I do my stuff and everybody else has to follow me. That's not Leszek Mosler. He is taking the challenge and says, "Okay, I go the hard way and face other people's music and try to get the best out of it." It's phenomenal. And yeah, that's the story behind. Tak pokrótce wygląda nasza historia. Thank you. Susan Weinert, Martin Weinert z płyty Fjord. Płyty, o której Martin Weinert za chwilę Państwu będzie dalej opowiadał. No to proszę bardzo. Actually, 4 years ago, 2015, we had Zuzia and myself. 4 lata temu mieliśmy z Zuzią ważne święto. 30. rocznicę ślubu. Our 30th anniversary of our wedding. And we said, we must do something special. So postanowiliśmy to uczcić wydaniem płyty i zaprosić na nią naszych przyjaciół. And everybody said yes. That was really, really great. So wszyscy się zgodzili. Leszek, Cezary, a także Andrzej Olejniczak, nasz przyjaciel, znakomity polski saksofonista ze Zduńskiej Woli, od wielu lat mieszkający w Bilbao w Hiszpanii. Now living for many, many years in Bilbao in Spain, and we played with him. We met him in Poland at the Warsztaty Jazzowe. Andrzeja poznaliśmy na warsztatach jazzowych w Chodzieży. Wiele razy je tam wspólnie prowadziliśmy. Zagraliśmy razem i wiedzieliśmy, że będziemy razem pracować. And this is a trio what we have, and we played many times in Poland and also in Germany. Jako trio występowaliśmy wielokrotnie i w Polsce i w Niemczech. And some friends from Germany, and also on the record. A zatem mamy tu trzech polskich muzyków, kilku niemieckich przyjaciół i wyjątkową wokalistkę z Norwegii, Torun Eriksen. And she wrote lyrics to 5 songs of Susan. To ona napisała słowa do 5 utworów Susan i zaśpiewała na naszej płycie zainspirowanej naszą podróżą do Norwegii. I dlatego płyta nosi tytuł Fjord. That's why it's called Fjord. And the Norwegians say Fjur. Norwegowie mówią nawet Fjur. Very inspired by this music and it's great. I like very much the circus. It's a song where moim ulubionym utworem jest Circus. Torun tam śpiewa, a Leszek fantastycznie gra na fortepianie. W ubiegłym roku wydaliśmy album jako Susan Weinert Trio z udziałem niemieckiego klasycznego pianisty, który porzucił swą karierę i zwrócił się w stronę jazzu. Switch to the jazz, you know. So he was inspired by jazz players all of a sudden, and he stopped his classical career to join more the jazz scene. And it's very, very good guy. And mieszkamy so niedaleko. And he lives very close, so we możemy can regularnie ze sobą grać. A czasami spędzamy na scenie 4 godziny bez ani jednej zapisanej wcześniej nuty. Gramy też sporo koncertów w Niemczech. Byliśmy też w miejscu, które nazywa się Pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim. Czujemy się bardzo związani z Polską. Zawsze chętnie tu wracamy, bo wy inaczej słuchacie muzyki. It's a different way of how people in Poland listen to music and to art in their w ogóle inaczej odnosicie się do sztuki. Doceniacie wartość artystów. They are very into art and the artists have a value. In many other countries, w wielu krajach artyści są traktowani wyłącznie jako ci dostarczający rozrywki. W Polsce czuję się wyjątkowo i słyszę to od każdego muzyka, który tu przyjeżdża. To jakiś inny świat. this is different. It's a different world. And I hope that globalization is mam nadzieję, że współczesna globalizacja tego nie zniszczy, że polscy słuchacze nadal będą mieli w sobie ten unikalny stosunek do muzyki i sztuki w ogóle. Kiedy patrzę na waszą historię, na ostatnie choćby 250 lat, to myślę, że globalizacja wam nie grozi. So globalization for them is just a little part, you know, to... So I'm sure that this Polish soul will survive. Przetrwaliście wiele ciężkich chwil. Jestem pewien, że polska dusza wciąż będzie mieć się dobrze, że uda się wam zachować tę niesamowitą pozytywną energię. Tak mówił Martin Weinert tu po koncercie na Enter Enea Festival 2019. Jeszcze coś specjalnego od Martina dla państwa. Cześć, that's Marcin Weinert. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. O, i tak sobie radzi z polszczyzną. Marcin, powtarzał to wielokrotnie, Marcin Weinert. Za 7 minut północ, ani się obejrzeliśmy i minął nam czas audycji specjalnej podsumowującej Enter Enea Festival 2019. Ja jeszcze raz podziękuję wszystkim osobom, które na to, aby tu grała muzyka, pracują ciężko, panom dyrektorom, całej ekipie, no i także Elżbiecie Malinowskiej, która przy Myśliwieckiej 357, Jackowi Frączkowi, który też jest z nami tu od lat. Radio Poznań nam tu bardzo pomaga. Mariusz Owczarek, kłaniam się państwu pięknie i mam nadzieję do usłyszenia za rok z Enter Enea Festival 2020. Do usłyszenia.